بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى تكو كتك آية يتاتو katika suratu Ra'd, aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zanguni, ndiye aliyeitandaza hii ardhi, na hiyo ndiyo inaitwa atauhidu ar-rububiyya. Kwamba tauhidu ar-rububiyya maana yake nini? Ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake. Yani kuna vitendo vifanye kwamba hakuna alivifanya isipokuwa yeye Allah wa pekee. Ndiyo inaitwa tauhidu ya vitendo, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kivitendo, vitendo vyake yeye mwenyewe. Kwa hiyo anasema yeye ndiye aliitandika hii ardhi, wajaala fiha rawasiya wa anhara, na akaweka ndani yake milima na mito. Ni baada ya kuitandika kisha akaweka milima na mito. Milima akaiweka kwa sababu ya kuifanya ardhi iwe thabati, itulizane. Tayeb, thumma qala, kisha akasema, wa min kulli thamarati, na kila aina za matunda, ja'ala fiha zawjayn ithnayn, pia Allah alifanya jike na dume. Hata matunda pia, kuna miti midume na miti ambayo ni majike. Yughshi al-laila an-nahara, yeye Allah akujulisha ili uweze kumjua. Ukishamjua ndio ufanye nini? Umwabudu. Maana Allah sema fa'lam annahu la ilaha illa, kwanza mjue. Unajua usipomjua unaweza usimwabudu au pia usimheshimu, kwa sababu humjui. Kwa hiyo kwanza mjue, jua kwanza hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mjue vizuri, na huo ndio muhimu wa elimu. Al-Imamu al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika al-Jami' as-Sahih kaleta mlango akasema, babu al-qawl qabla babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal, mlango unaozungumzia elimu kabla ya kuongea na kufanya kazi. Wewe utaongea vipi ndani ya swala wakati hujajifunza? Maana katika swala kuna maongezi, kuna maneno bwana, sio hivi hivi tu. Kama uyajui, basi watakikana ufuatilie taratibu taratibu mpaka uyajue, uwe na elimu nayo. Kwa hivyo Allah yeye yughshi al-laila an-nahara, anaufunika usiku kwa nini? Kwa mchana, na mchana nao pia anaufunika kwa nini? Usiku. Inna fi dhalika, hakika katika hayo, la ayati, kuna ishara za kujua kwamba hivi havijajitengeneza vyenyewe hivi. Lazima kuna muumba aliyeviumba hivi. Ishara hizo ukizifikiria vizuri utajua kwamba kuna Allah yupo. La ayati liqaumi yatafakkarun. Lakini hiyo ni kwa wale watu wenye kufikiria, wanaokaa wakaangalia milima, wakaangalia miti, wakaangalia bahari, wakaangalia wakafikiria, wakaanza hapana, hivi vitu lazima kuna aliyeviumba, na huyo aliyeviumba lazima awe yeye peke yake ndiye anatakikana kuabudiwa peke yake. Maana kaleta vitu vya maajabu ajabu katika hii dunia. Kadhalika ukiangalia wanyama, ukiangalia wadudu, ukiangalia hii ardhi. Ardhi moja hiyo ambayo inanyeshewa juu yake ni mvua moja, mvua ya design moja, lakini ardhi hiyo hiyo kwa mvua ile ile inatoa mimea mbalimbali ambayo ladha tofauti, rangi tofauti, kila kitu tofauti. Tena hata panda, panda mmoja hapa, mmoja hapa. Hapa panda mpera, hapa panda mpilipili. Alafu sasa wewe uje ukosee uchukue pilipili kumi usitafune ujue mpera. Ndio utajua kizaazaa chake. Ardhi ni hiyo hiyo, mvua ni hiyo hiyo. Ndio maana Allah sema wa fil ardhi, na katika ardhi qita'un mutajawiratu, kuna vipande vya ardhi ambavyo viko jirani na jirani tu, kimoja hiki kimoja hiki kimoja hiki kimoja hiki, viko jirani hasa, na vyote hivyo vinanyeshewa mvua hii moja katika hii ardhi. Lakini pia kuna jannatun, kuna mabustani, sio min anabin ya mizabibu wa zar'un, na mimea mbalimbali, wa nakhilun, na mitende ambayo sinwanun, sinwan inachipua sehemu moja, tumeelewana, wa ghairu sinwan, na kuna ile ambayo kwamba haichipui pamoja. Hapo kuna kuchipua kule kwamba mti mmoja unaweza ukaikuta mitatu mpaka minne hapo, kama vile mgomba, umeelewana. Na kuna kuna kule ambako kwamba haichipui, kwamba ukikipanda kitu chaota kama kilivyo. Mbegu ya kunde mathalan, ukiipanda moja zaota tatu. Je, zikikaa baada ya muda, mwezi miezi miwili, yaweze kaota nyingine kwenye ile shina pale? Yaani kama huja mwaga tatu au nne pale, ni hiyo hiyo moja. Kwenye mkunde tunasema pale shina ulipopanda ile moja. Maana mgomba hizo kapanda moja, si ndio? Lakini baada ya mwaka ukija kuna watoto chungu zima kwa mgomba. Lakini kunde ile ile moja, tuachane mambo ya matawi huko. Matawi Allah hayajua na hayataja pia kwenye Qur'an. Sitazungumzia kile kitu tunakiweka kimoja kikachipua kikatoa wenzake kama mgomba. Mnazi pia ndio huo. Kwa utazungumzia vitu hivyo. Lakini pia kuna mimea ambao huo huo mmea mmoja ukiota, wakati unatoa sasa, unatoa vitu ambavyo ni sinwan. Kole moja la mnazi latoa nazi kumi mpaka kumi na tano. Sheikh Suleiman anasema mpaka ishirini. Sasa hiyo ni nadira, wa nadiru la hukuma lahu. Naam, sikatai kwamba mnazi unaweza kufanya tawi, lakini hiyo Waarabu walita nadir, na nadira haina hukumu. Ni kama mwanamke kuota ndevu, anaambiwa akitaka nyoa, ukitaka wacha, maana hiyo ni nadir, ni kitu kitakuja mara moja moja. Umeelewana? Kama mwanamme kuwa na matiti. Ni nadira hiyo. Haiwezi. Nasema Allahu musta'an. Wewe wajui, mimi nawajua baadhi basi. Ala kulli hal. Tazungumzia ile mimea ambayo matunda yake inatoka kole moja unayakuta 20, 30 kama vile mizabibu, kama vile minazi, mitende. Na mfano wa vitu kama hivyo, hizi zimetoka Sinwan. Na kuna ghairu Sinwan ambayo haiko hivyo, na kizaa moja ni moja. Tumeelewana? Kizaa moja ni moja. Taib Sheikh asema kama ndizi ikizaa mara moja kuisha nayo yafa. Yaani kila mifano ipo. Nashukuru kupata wazee ambao wana khibra na hivi vitu. Allah asema cha ajabu ni kwamba hivi vitu vyote hivi yusqa bima'in wahidin. Ardhi ni moja na unyeshewa maji haya mamoja. Hapo ndio watakikana ujue kwamba kuna muumba na anastahiki yeye peke yake kuabudiwa bila kumchanganyia ibada na wengine na viumbe. Muombe yeye peke yake kama mwenyewe anavyosema, ud'uni astajib lakum, niombeni mimi nitakujibuni. Vipi unamuomba mwanadamu mwenzako bwana wewe, naye alikuwa naye ana mkewe, anaenda pia shamba kulima, akarudi akaenda chooni akajisaidia, akaenda na maji akarudi, njaa inampiga, akatoka akaenda akahangaika atafuta riziki, wa muombaje huyu? Wasila. Wasila haiko hivyo. Basi soma ujue wasila nini. Ha? Hiyo shufaa sisi hatukatai, lakini isome kwanza uijue kabla ya kufanya. Ndio hiyo tuliyosema katika aya kwanza, al-ilmu kabla al-qawli wal-amal, elimu kwanza kabla hujaongea wala kufanya chochote. Kwa hivyo pamoja na kwamba yusta bima'in wahidin, Allah sema wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Hivi vyakula hivi tunavifadhilisha baadhi ya hivi vyakula kwa baadhi yake katika kula. Wewe huwezi kuniwekea pilau hapo bwana mtele, eh? Alafu nifuate muogo. Wewe vipi? Umeniwekea wali wa nazi bwana, eh? Na samaki alebani kwa vizuri, alafu niseme mimi acheni nile haya makopa ya kuvumbika. Ardhi ni hiyo hiyo ndiyo iliyootesha mpunga, sio? Na hiyo hiyo ikaotesha muhogo katoa makopa. Lakini hiki kinafadhilishwa kuliko hiki. Allah asema, "Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul." Lakini hivi vya kula hivi, pamoja na kwamba vinatoka ardhi moja, mvua ni hiyo hiyo, huwa tunavifadhilisha baadhi ya hivyo kwa hivyo katika kula. Tumeelewana? Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun. Katika hili kuna alama za kujua kwamba yuko Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni kwa wale walio na akili. Walio na akili ndio watajua kuna Allah mfanyaji wa hivi, ndio anastahiki kuabudiwa peke yake, na yuko karibu, hayuko mbali, haina haja ya kuhangaika kumpigia mayowe na makelele. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi waambie mimi niko karibu. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, najibu maombi ya muombaji anaponiomba. Saina haja wewe kupiga mayowe kuwaita wanadamu wenzako, sijui nini, mashaitani, majini, eh, na mfano wa vitu. Muombe Mola wako. Anatosha, sio? Imaduddin Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala asema ayatullahi fil ardh, alama za Allah katika ardhi. ishara zake, sio ndio? Hizi aya mbili zimezungumzia hayo masala. Lama dhakara ta'ala al-alam al-ulawi, Allah alivyotaja ulimwengu wa juu katika aya zilizopita huko, alitaja mambo ya mbingu sio nini, eh, alivyotaja ulimwengu wa juu huko, shara fi dhikri qudratihi wa hikmatihi wa ihkamihi lil-alami sufli, ameanza sasa kutaja uweza wake na hikima yake na hukumu zake katika ulimwengu wa chini huko ardhini. Faqala, akasema, wa huwa alladhi madda al-ardha, yeye ndiye aliyeitandaza ardhi, aijalaha mutasi'atan mumtadda, fi tul, aliyeifanya ni pana iliyonyooka katika urefu, sio, wal ardhi, na upana wake vile vile akaiweka vizuri, wa arsaha bijibali, kisha akaiweka ndani yake nini, milima, rasiyatin shamikhati, iliyokaa kimadhubuti haitetereki, sio, wa ajra fiha al-anahara, kisha akapitisha mito ndani yake, wal jadawila wal uyun, mabonde mbalimbali na chemchemu akaweka pia, liyasqiya ma ja'ala fiha min ath-thamarati al-mukhtalifa al-alwan, ili aweze kuinyeshea vile alivyoweka humo ndani miongoni mwa matunda tofauti tofauti, rangi zake tofauti tofauti, wal ashkali, shakili zake pia, sampuli zake pia ni tofauti tofauti, wa tu'um, ladha yake pia ni tofauti, wa rawaihi, harufu yake pia ni tofauti, min kullin zawjayn ithnayn, eh, kila mti, kila tunda kaweka jike na dume, ai min kulli shaklin sinwanin, katika kila sampuli kaweka nini, kaweka swimfani, afwan, swimfani, sampuli ngapi? Mbili, jike na dume. Yughshi al-laila an-nahara, anaufunika usiku kwa nini? Kwa mchana. Ai ja'ala kullu minhumma yatlubu al-akhara talaban hadithan, amejalia kila kimoja katika hivyo kinamtafuta mwingine, tena kumtafuta kwa haraka haraka. Fa idha dhaba hadha ghashiya hadha, usiku ukienda mchana nao umefika. Wa idha anqadha hadha jaa al-akhar, huyo akimalizika mwingine kaja. Tumeelewana? Fa yatasarrafu aidan fi zamani kama yatasarrafu fi al-makan, na ndio hivyo hivyo Allah anageuza geuza katika zama kama vile vile anavyogeuza geuza katika mahala wa sukani na majumba. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, katika hilo kuna alama za kumjua Allah kwa wale watu wenye kufikiria. Ai fi ala ilahi wa hikamihi wa dalailihi, wale wanaozifikiria neema za Allah na hukumu zake na hikima zake na dalili zake vile vile. Wa qawluhu ta'ala, lakini Allah aliposema wa fil ardi qita'un mutajawiratun, katika hii ardhi kuna vipande vya ardhi ambavyo ni viko jirani jirani tu. Ai aradhi yujawiru ba'daha ba'da, ardhi ambazo ziko jirani baadhi yao na nyingine. Ma anna hadhihi tayyiba tunbitu ma yanfa'u an-nas, pamoja na kwamba ardhi hii ni nzuri na otesha vile vinavyonufaisha watu. Wa hadhihi sabiqatun malihatun la tunbitu shay'a, na ardhi hii unakuta ni ardhi ambayo ina chumvi ngumu, iko juu, haioteshi chochote, hata ukipanda huwezi kuvuna, eh, chumvi. Tumeelewana? La tumbitu shay'a, haiwezi kuotesha chochote. Hakadha ruya, hivyo ndivyo ilivyopokewa an Ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah Ibn Abbas wa Mujahid na Mujahid wa Sa'id Ibn Jubair wa Dhahhak Ibn Makhlad Nabili wa ghairi wahid min as-salafi, hao watu wamezungumza hivyo. Wa yadkhulu fi hadhihi al-aya, ningia katika aya hii, ikhtilafu al-alwan, ikhtilafu alwan biqa'i al-ardh, kutofautiana rangi za sehemu katika ardhi. Na kwa kuwa mwanadamu kaumbwa na kupitia ardhi, ndio maana hata wanadamu wamekhtilafiana katika rangi zao, huyu mwekundu, huyu mweusi, huyu anamili kwenye weupe, huyu anamili kwenye humra, wa hakadha, kama vile vile ardhi ilivyo, ha, Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini anakufadhilisheni kwa ajili ya rangi? Hapana. Kwa ajili ya sura? Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, fa hadhi turbatun humra, huu ni mchanga mwekundu, hamra, sio, wa hadhi baydha, na huu ni mweupe, wa hadhi safra, huu ni wa kimanjano, wa hadhi sauda, huu ni mweusi, wa hadhi muhjira, hii ni ardhi ina mawe mawe, wa hadhi sahala, hii ni ardhi ambayo kwamba imenyooka, wa hadhi murmila, hii ina changarawe, wa hadhi samika, wa hakadha. Samika ya ghalidh, tumeelewana? Ardhi ambayo kwamba ina udongo ule wa kuganda, wa kunata kwa kweli, tumeelewana? Ehe, hiyo ni ardhi moja ambayo inanyeshewa maji sampuli moja. Wa hadhihi raqiqa, hii ni ardhi ambayo kwamba nyepesi, mchanga wake unachukua enda kupigia matofali. Lakini si kila mchanga apigwa matofali, si ndio? Wengine wanakuwa ni udongo. Watoka ardhi hiyo hiyo. Wal kullu mutajawirat. Ajabu sasa. Sehemu zote hizo ziko jirani jirani. Fahadhihi bisifatiha ardhi, hii na sifa yake, wa hadhihi bisifatiha al-ukhra, hii nayo na sifa yake nyingine, fahadha kulluhu mima yadullu ala al-fa'il mukhtar. Vyote hivi ukiviangalia kwa mazingatio utakuta kuna mfanyaji ambaye kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa hu, hakuna mwabudu wa haki isipokuwa yeye, wala rabba siwahu, na wala hakuna mwabudu isipokuwa yeye, wa qawluhu, na kauli yake aliposema, wa jannatun min anabi, na mabustani ya mizabibu, wa zar'un, na mimea mbalimbali, wa nakhilu, na mitende, asema yahtamilu an yakun an takuna atifatan ala jannati, hii ilikuwa imeunganishwa tu kwenye jannati, fayakunu wa zar'un wa nakhilu marfu'aini, mambo ya nahau sasa hayo. Kwa hiyo zar'un na nakhilu na kwani hiyo zimekuja ni marfu'a hapo, wa yahtamilu an yakuna ma'tufa, pia inategemea inawezekana ikawa zimeatifiwa hizi ala a'nabi, kwenye nini? Kwenye mizabibu. Fayakunu majurura, kwa hiyo vinakuwa ni nini? Ni majururu, walihadha qara'a bikulli minhuma ta'ifatun min as-salafi. Kwa ajili hiyo kila baadhi ya watu walisoma kisomo chake min al-a'imma, katika maimamu. Wa qawluhu sinwanu wa ghayru sinwanin. As-sinwan hiya al-usul al-mujtami'a, ni kitu ambacho kwamba asili yake vitu vimetoka vimekusanyika pamoja. Fi mambatin wahidin, katika maoteo mamoja. Karuman, kama vile makomamanga. Mikomamanga inaweza katoka miti mitatu pamoja, tumeelewana? Watini kadhalika, tini pia zinatoka hivyo. Wa baadhi nakhili, na baadhi moja moja katika mitende. Wanahwi dhalika, na mfano wa vitu kama hivyo. Wa ghairu sinwan, na ile ambayo kwamba haitoki pamoja. Ay makana ala asli wahidi, ni ile ambayo kwamba haiwi katika asili moja. Kasairi al-ashjari, kama miti mingi inakuwa hivyo. Wa minhu sumia ammu rajuli sinwa, kwa ajili hiyo baba mdogo au mkubwa wa mtu aitwa sinwa abihi, yani katoka fuko moja na baba yake. Ndio maana baba yake na huyu baba yake mdogo na mkubwa wametoka mahala pamoja, ndio anaitwa sinu abi. Umeelewana? Ewa, kama jaa fi sahihi, kama ilivyokuja katika sahihi Muslim, anna Rasulullah sallam, kama Mtume sallam qala li Umar, alisema kumwambia Umar bin Khattab, ama sha'irta anna amma rajuli sinu abihi, hivi hujajua wewe kwamba ammi wa mtu ni sinu wa baba yake, yani wametoka mahala pamoja na baba yake, tumbo moja. Wa qawluhu yusqa bima'in wahidin, aliposema unyeshewa kwa maji sampuli moja. Wanafadhilu ba'daha ala ba'din fil ukul, na tunafadhilisha hivi vyakula baadhi ya hivi kwa hivi katika kula. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka Abi Huraira Allah zimwendee, ani nabii kutoka Mtume sallam asema, wanufadhilu ba'daha ala ba'din fil ukul, qala ad-daqal, qala ad-daqal, kama vile asema ad-daqal al-jadwal au al-jidawal, kaandika hivyo, naharun saghirun, naharun saghirun bil farisi, hizi lugha za Kifursi mimi sijui. Ala kulli hal, nadhani yeye hapa kazungumza aina fulani za mimea, lakini hapa kuna makosa pia ya uandishi katika Kiarabu chake aliposema, alikuwa anasema al-jadawil, ndio akasema naharun saghirun al-jadawil, tumeelewana? Ama ad-daqal yeye akasema ni bil farisiya, nau min al-fakia, ni aina fulani ya matunda katika lugha ya Kifursi. Lakini hapa akasema khashabatun tawila tushaddu fi wasati as-safina min an-nakhil. Ni mitende ambayo kwamba gogo lake refu linafungwa katikati ya nini? Ya safina. Ndio hilo neno daka linavyotumika. Lala analenga kwenye mitende eh? Kisha akasema walhulu, na kuna mimea ambayo ni tamu, alhamidh, ambayo ni kakasi kakasi eh? Rawahu Tirmidhi, kapokea Imam Tirmidhi. Waqala Hasanul Ghaib ay hadha al-ikhtilaf fi ajnas, yani hizi ni ikhtilafu katika zile jinsi za vyakula, athamarat, katika mimea, wazuruu miti mbalimbali, fi ashkali, ana rangi zake, walwanha, shakli zake na rangi zake, watuumi, ana ladha yake, warawaihiha, ana harufu yake, wa awraqiha, majani yake pia yanatofautiana, wa azhariha, maua yake, fahadha fi ghayati alhalawa, takuta tunda hili liko tamu kulikweli, wa hadha fi ghayati alhumudha, na hili ulikuta liko chungu, liko mbwadu, wa dha fi ghayati almarara, hili liko ukakasi, wa hadha afisun, hili liko, yani haliko kwenye utamu wala haliko kwenye uchungu kwa tenakati, wa hadha adhabu, ili ntamu kweli kweli, wa hadha jama hadha wa hadha, tunda hili limekusanya hiki na hiki, tunda moja kama embe, pande moja limeiva, pande moja mbichi, basi huku bado huku tamu basi hapa Ibn Kathiri kazungumza maneno mengi kweli kweli hapa, wa hadha jama hadha wa hadha, thumma yastahilu ila ta'min akhar, au mtu anachukua chakula hiki na hiki anachanganya pamoja kinabadilika kuwa chakula kingine, naitwa mseto, sio? Maharage na mahindi changanya pamoja, mseto. Haya, pure, choroko sijui na nini changanya pamoja. Pata ubwabwa, sio? Ah bwana, shasani. Choroko na mchele na inapata ubwabwa. Ni mseto bwana. Shasani bwana, vipi? Na hamu nao mimi bwana. Tayib. Wa hadha asfar, tunda hili je laki manjano, wa hadha ahmar, hili jekundu, wa hadha abiyadhu, hili jeupe, wa hadha aswadu, hili jeusi, wa hadha azraq. Basi Ibn Kathiri kaleta mambo mengi kweli kweli hapa. Wa kadhalika az-zuhurat, nani maua nayo yana rangi tofauti tofauti, ma annaha kullaha tustamaddu min tabi'atin wahid, pamoja na kwamba vyote vinatoka katika tabia moja, ardhi moja na maji mamoja. Wa huwa alma, nayo ni maji, ma ikhtilafi alkathiri alladhi la yanhasiru wa la yandabit, pamoja kwamba kuna ikhtilafu nyingi sana ambayo huwezi kuidhibiti sawa, katika matunda, katika kila kitu. Fi dhalika ayatu liman kana wa'ia, katika hili utakuta kuna alama za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule ambaye ni mwenye kuhifadhi na kufahamu vizuri katika kila yake. Wa hadha min a'dhami dalalati, na hii ni katika dalili kubwa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ala alfa'il almukhtar, kwamba yuko mfanyaji wa haya, mchaguzi wa haya, alladhi biqudratihi, ambaye kwa uweza wake, fawata baina alashya, alitofautisha kati ya nini ya vitu, wa khalaqaha ala ma'in, wa khalaqaha ala ma yurid, na akaviumba kama anavyotaka. Walihadha qala, kwa ajili hiyo kasema, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun, hakika katika hilo kuna alama za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ili wamwabudu yeye peke yake, lakini ni kwa wale waliona akili. Wasiona akili. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.